کلی اختیارات والے کھانے سے تو نگران یا دیگر ذمہ داران کو عمدہ کھانا پیش کرنے میں حرج نہیں؟ ہاں کیوں حرج نہیں، اس میں اب بھی خوشامد کا پہلو ہی غالب نظر آ رہا ہے۔ وہ اگر اپنے ذاتی مفادات کے اصول کی غرض سے ایسا کر رہا ہے تب تو یہ رشوت ہی ہے۔ یاد رکھیے، رشوت کا لین دین گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ البتہ معمولی عمدگی آ گئی جو عرفن معیوب نہیں ہوتی، یعنی دوسرے کو کم بوٹیاں تھی تو ایک دو بوٹیاں ذمہ دارن کو کسی نے زیادہ ڈال دی اور اس میں کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں تھا، ویسے ہی مطلب اخلاقی طور پر یا مروبت میں، تو ویسے معززین کو تھوڑا بہت انہیں کے عمدہ لوگ نکال کے دیتے۔ تو یہ مطلب عرف و عادت پر بھی اس کا مطلب دار و مدار رہتا ہے اس طرح کے معاملات کا۔ تو یہ اپنے دل پر غور کر لیں کہ وہ کس قدر زیادہ دے رہا ہے۔ اب ساری دیگ کی بوٹیاں چھانٹ کر، ساری نلیاں نکال کر اس کو مطلب مسالے دار دے کر خوش کر دیا اور دوسروں کو بالکل پھیکے پھیکے کورے کورے چاول دے رہا ہے، یہ کس کی سمجھ میں آئے؟ بہرحال انما الاعمال بالنیات، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔